जिनके चेहरे पे नूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर होता है, जिनके चेहरे जिनके चेहरे पे नूर होता है, फिर उन्हें क्यों गुरूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर होता है। हुस्न होता है खुदी जलवनुमा, हुस्न होता है खुदी जलवनुमा, इश्क तो बेकसूर होता है, इश्क तो बेकसूर होता है, फिर उन्हें क्यों गुरूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर होश में कर सुरूर की बातें, होश में कर सुरूर की बातें, क्यों जवानी में चूर होता, जवानी में चूर होता है, फिर उन्हें क्यों गुरूर होता है, जिनके चेहरे पे नूर मंजिले खुद पुकारती है उसे, मंजिले खुद पुकारती है उसे, जो भी मंजिल से दूर होता है, जो भी मंजिल से दूर हो जिनके चेहरे पे नूर।